الحمد لله الذي جعل آدم في الأرض خليفة وأرسل رسلا مبشرين ومنذرين ليسوسوا أممهم في أمور الدين والدنيا. والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وعلى آله وأصحابه الذين هم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أما بعد، أنا درس فنون دي مغوطة سيكي سيكولاريزم ببارك دا چي سيكولاريزم ستوائي أو سنگ دا نظام و دين من سراغي. سيكولاريزم دا كلمة چونك مخي نو موجود نو دي عربي چي كم قاموسون دي مخيني نو مخيني نو قاموسون كي دي معنى مند موجود ورسنو قاموسون بيا دي سيكولاريزم معنى پا علمانيت يا علمانيت سراغي دا. نو دي لفظنا دسي معلومة دا چی دی سیکولاریزم یا دی علمانیت معنا به یو علمی ماحول جوړول وي. خو بیا بعضی قاموسونو په دې خبر باندې ډېر جزم کړی دی چې نه، دا د سیکولاریزم معنا علمانیت نه ده بلکې دا علمانیت ده. نو بیا علمانیت یا سیکولاریزم هر هغه نظام ته ویل کېدلی شي، هر هغه تعلیم او هر هغه اخلاقو ته چې هغه له دین نه بالکل بری وي. او ښه معنا یې علماو د سیکولاریزم په لادینیت سره کړې ده، یعنی بې دینۍ د ټولو دینونو برأت او بېزاري اعلانول، دې ته سیکولاریزم کېدلی شي. نو څوک یې چې سیکولاریزم په علم سره تعبیروي نو دا یې غلط تعبیر ده، ځکه علم ته په انګلیش کې ساینس وایي او علم پوه ته یا ساینس پوه ته ساینټیسټ ورته وایي. نو ساینس، ساینټیسټ او ساینسټیزم دا جدا کلمې دي، او سیکولر، سیکولاریسټ او سیکولاریزم دا جدا کلمې دي. اکسفورد چې دا د غربیانو یو معتمد قاموس ده، هغې داسې معنا کړې ده چې سیکولاریزم ویل کېدلی شي هر هغه تعلیم، اخلاق، اقتصاد، ثقافت، معاشره چې هغې له دین سره هېڅ تعلق نه وي، دې ته وایي سیکولاریزم ویل کېدلی شي. بیا سیکولاریزم یا علمانیت په دو پایو باندې ولاړ ده، یعنې دوه رکنونه لري. اوله پایه او رکن یې دا ده چې خپل ټول قوت او خواري او محنت د دنیا پورې را محدودول، یعنی ټول خواري دنیا لپاره کول او آخرت سره څه کار نه لرل. دویمه پایا او رکن یې دا ده چې دین او دنیا سره جدا کول، یعنی دین به په دنیاوي کارونو کې څه اختیار نه لري. دین به جدا وي، سیاست به جدا وي، نظام به جدا وي. دین به جدا وي او تعلیم به جدا وي. دین به جدا وي او اخلاق به جدا وي. دین به جدا وي اقتصاد به جدا وي. دین به جدا وي معاشره به جدا وي. دا دوه رکنونه علمانیت جوړ شوی ده. علمانیت په دې دوه رکنونه او سیکولاریزم په دې دوه رکنونه باندې ولاړ ده، یعنې دې ټوله خواري په دې دوه خبرو باندې بنا ده. بیا مو دا خبره بیانوو چې دا سیکولاریزم څنګه منځ ته راغی، څنګه راپیدا شو. لکه څنګه چې موږ نور دینونه پېژنو، لکه یهودیت چې موسی علیه السلام ته منسوب ده له تورات نه اخیستل شوی ده، نصرانیت عیسی علیه السلام ته منسوب ده له انجیل نه اخیستل شوی ده، او اسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شوی ده له قرآن کریم نه اخیستل شوی ده. نو دا سیکولر مذهب که څنګه راپیدا سه، کله راپیدا سه، او څوک یې دې جوړوونکی و؟ دا دین وروڼو اول په اروپا کې راپیدا سه. اول ورته فرانسې غاړه ورکړه چې دا د اروپا زړه ده، هغه ملک ده چې له نصرانیت مرکز بلل کېدلی شي. دا اول په دې ملک کې راپیدا سه. نو دا څه آسماني دین نه ده وروڼو چې تغییر او تبدیل کې راغلی دی یا کوم پیغمبر اسلام ته منصوب ده، بلکې دا هغه دین ده چې انسان په خپل لاس باندې جوړ کړی ده، له ابتدا نه چې تر انتها پورې دا ټول په ټوله مخلوق په خپله باندې جوړ کړی ده دا نظام او دین. اولینی ټکر د دې دین او نظام بیا له نصرانیت سره راغی. دا نصرانیت دین ختم کړ، سیکولاریزم منځته راغی. دا د هغې زمانې خبره ده. وروسته بیا وروڼو وخت په تېرېدو سره د سیکولاریزم دین په دې ټولو مذهبونو، په دې ټولو دینونو، په دې ټولو نظامونو باندې بیا احاطه وکړه. دا ټولې اوس د سیکولاریزم د اثر لاندې دي. نو زمانه کې چې څومره دینونه موجود دي، څومره مذاهب موجود دي، او څومره هغه دي نظامونه دي. بیا د نصرانیت سره ټکر په څه باندې راغی وروڼو؟ نصرانیت سره ټکر په دې باندې راغی چې د نصرانیت یو منحرف دین و. الله تعالی د امتحان په تور باندې له دینونو سره الله د حفاظت وعده نه وکړې. نو په کلونو کلونو د راهبانو او پیرانو، ملایانو او د دین مشرانو په دې کې ګوتې ویلې، ډېر زیات منحرف کړی و دا دین، او د خپلو خواهشاتو مطابق خبرې پکې ور اضافه کړې وې. نو ډېر منحرف سوی و. نو دغه منحرف وجې نه سختي پکې ډېره زیاته و په دې دین کې. امام شدید ایواش دی اللہ تعالی خبری دی مزک اللہ تعالی دوم رسانه کری دا چی بل دین دوم رسانه دا پدی بانی عملم اللہ جی دوم رسانه کری دا سمر قوانین سمر احکام اللہ را لگلی دا طول پتول آسانه دی دی مخلوق طول پتول مخلوق خبری من سخت وی دی مخلوق قوانین من سخت وی دی مخلوق اصول من سخت وی نو دا دین اصلی که پیرانو او ملایانو او بچهانو بدل کری دا نو دی بل دو وجه دا چی انجیل الله جل جلاله کتاب او د سیاسي او حکومتي نظام پر احکام کې موجود نه نو کله به چې د بچهانو ته نوې قضیه یو نوې مسله منځ راغله نو دوی به په دې وخت کې خپلو پیرانو علماو ته رجوع کوله چې کله یې پیرانو علماو ته رجوع کړله نو دوی پیرانو علماو به څه په خپل دین کې نه موند کول نو د دې له وجې نه دوی به مجبور سو یو مسله به له ځانه ورته وکړله نو هغه به ډېره سخته وه منصوبوله به انجیل ته انجیل ته مې منصوبوله ویلې چې دا د انجیل خبره ده د الله جل شانه له خوا نه راغلې ده نو څومره به چې نوي احکام راتلل نو د هغو احکامو په اندازه باندې به نوي خبرې چې راتللې دوی به د هغو نوو خبرو نوو قضیو په اندازه باندې به دوی نوي احکام ایجادول نو یو وجه دا وه چې نوي احکام ایجادول دغه نوي احکام به چې کله ایجاد کړل نوي سزاګانې به یې مقررې کړلې له خپله ځانه بچیانو ته به یې دا ورکړلې نو بچهانو بیا په دې عوامو باندې دغه احکام منل او نسبت به یې اخته کوو انجیل ته به یې کوو نو خلکو به ډېر بده ګڼله چې دا ګوره څنګه دین داسې دومره سختي کې دومره سختې سختې سزاګانې کېږي بله وجه دا وه چې د کلیسا والا چې کوم نظام و دوی د تخویقولو په خاطر باندې او په عوامو باندې کلیسا د روب اچولو په خاطر باندې نو دوی په قسمه قسمه جرمونو کې نیول او قسمه قسمه نوې نوې قسمه سزاګانې به یې ورته ورکولې څه دومره غټه ګناه به یې هم نه وکړه خو خاص دې لپاره چې دا کلیسا نظام همیشه لپاره قوي پاتې شي او همیشه په عامو خلکو باندې روب باقي پاتې شي نو ځکه به یې وړو وړو جرمونو له وجې نه هم ډېرې زیاتې سزاګانې ورته ورکولې یو واړو تهمت کې به یې څوک ونیو نو په کلونو کلونو به یې په جیلو کې ساته بیا چې کله به جرم به ثابت شه نو بیا به یې اندامونه ورته ورماتول هډوکي به یې ورته ورماتول نو دسې طریقې باندې به یې سزاګانې ورته ورکولې او نسبت به یې بیا هغه ته کړ انجیل ته کوو نصرانیت ته به یې کوو چې دا د نصرانیت دین احکام دي بې حده سختي پکې وه په دې دین کې بله وجه دا وه چې د قضایي سیستم کې هم بې حده انحراف او سختي وه نو دا د قضایي سیستم له وجې نه په دوی کې دا سختي راغلې وه بېدینو کې دومره اوج ته رسېدلې وه چې دا تصویرونه او بوتان چې اول شرک له همدې ونه شروع سوی ده نو دوی به دا تصویرونه او بوتان جوړول او دا به بیا حلال ګڼل او دا به تقوا ګڼله چې دوی ته وګوري او مخامخ عبادت په وخت ځان ده کېږدي چې عبادت کوي نو دوی ته به ګوري نو دا به یې تقوا ګڼله په دې باندې به الله ته ځان نږدې کاوه ښځې حلالې وې او دوی په خپلو ځانونو باندې حرام ګڼلې او دا به یې تقوا ګڼله چې یاره موږ واده ونه کړو همدغسې دا سنتګیري په دوی کې په دوی باندې فرض وه خو دوی به ایسته دا سنتګیري حرام ګڼله پردی مال اخیستل په دوی باندې حرام خو دوی به شکر او نوم ورته بدل کړي نو په نورو لارو باندې به یې خلکو له مالونه ټکسونه د کلیسا د ټکسونو په نامه باندې به خلکو باندې پیسې کې خود خلکو باندې پیسې را اخیستلې ځان به متقي او دنیا نه ډېر زاهد خلکو ته معرفي کوو خو په باطن کې به ډېر لوی غټ غلو نو اکثره دا باطل ملایان او باطل پیران دوی ډېر زیات غلوي دوی د پیسو ډېر زیات شوقي د مال ډېر زیات شوقي خو دومره چې خلکو ته په بازګزار ځان معرفي کړي خلکو ته متخي او دنیا نه بیرغبت ځان معرفي کړي نوم یې ورته بدل کړي په قسمه قسم لارو په قسمه قسم نومونو باندې به خلکو نه بیا هغه اخلي پیسې اخلي د همیشه لپاره د باطل پرستو پلانو او د باطل پرستو پیرانو دا کار وي نو یوه وجه یې دا سوله چې د سیکولاریزم دین ټکر شي د نصرانیت سره راغل نو یوه وجه یې دا سوله چې انحراف ډېر زیات کې سوی و احکام یې ډېر سخت و او قسمه قسم سزاګانې به یې خلکو ته ورکولې او نسبت به بیا د انجیل او نصرانیت ته به یې کوو نو خلک ډېر زیات تنګ شو چې دا څنګه دین ده چې دومره سختي پکې ده دومره مشکلات پکې دي موږ په دې دین کې خو ترک زړه به چاودې ده دویم وجه دا ورنو چې په هغه زمانه کې فلاسفه چرچه وه فلاسفه داسې خلک دي چې هغوی له عقل نه چې کومه خبره هم خلاف وي هغه نه در سره مني نو چې کله به دوی ته د انجیل او د نصرانیت خبرې کېدلې بعضې خبرې به داسې وکړي چې هغه به دوی پیرانو او ملایانو نسانو جوړې کړې وي نو هغه به هم عقل نه منلې وو چې کومې د انجیل والا خبرې وي چې الله جل جلاله وحي به وه نو هغه خبرې به داسې وي چې هغې به له غیبو سره تعلق ونه دي له وجې نه دوی ذهن به نه منلې نو دوی به ترې انکار کوي چې داسې خل خبرې چې بالکل عقل مني نه بل بمده زمانی کې د ساينس هم ډیره چرچا په فرانسې کې نو ساينس دا نه شي خلک دي چې هغه هر خبر د سترمن چې هغه په تجربه باندې ثابت شي نو وبو دوی مونږ شي دا له هیدروجن او اکسیجن نه جوړ شوی د دې له وجې مونږ شي دوی په لابراتوار کې دا وبو تجزیه کړل نو هیدروجن او اکسیجن ترې جوړ شو چې کله هیدروجن او اکسیجن ترې جوړ شو بیا دوی نه بعد یې نه بعد دوی مونږ له شره دا رښتیا چې هیدروجن او اکسیجن نه جوړ شوی نو دوی دین خبرې دی له وجې نه منل چې دا څومره احکام دي څومره پیشونګوی دي نو دیت د تجربې نه دي ثابتې دی له وجې نه دا مونږ نه منو نو تجربې باندې خبرې منل دا نو د مغیبات د داخلي خلاف خبره سیکولر عقیده ده چې په تجربه باندې یو شی ثابت شي نو بیا بیرته مني یا عقل یو خبر ومني نو هغه بیا له هغې نه بعد بیا مني نو دا مو سیکولر عقیده ده د اسلام عقیده دا ده چې الله جل شنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د کومې خبرې خبر ورکړی وي نو هغې په خولې باندې اقرار کول او په زړه باندې تصدیق کول دي او جوارح د هغې په عمل کې لګول دي درېمه وجه دا وه عوامو خلکو به دې نه سر ټکاو چې یاره په دې دین کې سختي ډېره زیاته ده فلاسفه به دا ویلي چې یاره دا عقل نه مني دا ټولې خبرې ساینسدانانو به ویلي چې دا خو تجربې خلاف خبرې کوي د پیرانو ملایانو بچیان دا درې واړه نو دې له وجې نه دوی به وخت په وخت باندې په دې دین باندې اعتراضونه کول چې کله به دوی په دې دین باندې اعتراض وکړو نو هغوی به بچیان به ډېر سخت غوسه کېدل په دې خبر باندې پیرانو او ملایانو هم په دې باندې سخت غوسه کېدل ځکه به پیرانو او ملایانو او دغو خلکو ته چې چا به په دې دین باندې اعتراض کوو نو هغوی ته به یې سیکولرستان ویل او دغه خلک چې د کوم فلاسفو یا د عوام خلکو یا کوم ساینسدانانو نو هغوی به هم په دې خوشحالېدل چې یاره مونږ ته څوک سیکولرستان وایي دا ویلی چې مونږ نصرانیت ته مه منسوبوئ سیکولریزم ته منسوب کوي خو نصرانیت ته مه منسوبوئ لکه مونږ دینه چې څوک واړو مونږ مرتد ورته وایو که نه نو هغوی هم چې کله نصرانیت ته څوک واوښته یا نصرانیت باندې به اعتراضونه کول نو هغوی ته به سیکولریستان ویلې دا خبره په عوامو خواسو کې مشهوره سوله نو کشمکش شروع شو دغه خلکو چې کوم دا نصرانیت یې نه مانه نو دې خلکو وخت په وخت باندې په هغو باندې اعتراضونه کول اول د خولې خبرې وې نو بیا وروسته عملي هغه شروع شو اقدام شروع شو بیا دلته یوه بله مهمه خبره هغه دا چې دا د کلیسا وله چې کوم نظام ویني د پیران او ملایان او بچیان دا دواړه دا دوه نظامونه داسې وو چې هغه په نصرانیت باندې کلک ولاړ وو ملایان او پیران یو طرف ته چې دا د کلیسا وله وو او حاکمان دا بل طرف ته چې دا د حکومت والا خلکو سیاسي خلک وو د دې دواړو بیا په خپل منځ کې ډېر سره ژور تعلق وو ژور تعلق وجې دا چې پیرانو او ملایانو ته ځان محتاج ګڼه ځکه د پیرانو او ملایانو ځان ورته داسې معرفي کړی وو چې موږ یې تاسې خدایان یو تاسې بښنه به هلته کېدلی شي چې موږ تاسې ته بښنه وکړو تاسې ګناهونه کوئ بیا موږ ته راځئ موږ راضي کوئ موږ ته مالونه راوړئ موږ ته ټیکسونه راوړئ موږ خوشحاله کوئ چې کله موږ خوشحاله کړو نو موږ تاسې ته بښنه کوو نو د بادشاهانو بیخ د پیرانو او ملایانو نه رغېدل نه وه او د پیرانو ملایانو هم ترې رغېدل دې له وجې نه وه چې دوی له حاکمانو نه سیاسي خلکو نه بې ټیکسونو په قسمه قسم طریقو باندې پیسې بې ترې حاصلولې نو بیا به دوی سره دومره پیسې جمع شولې چې د کلیسا والا وو د کله به چې دوی جنګ کوو لکه د سلبي لښکرو د سلبي جنګونو کې ډېر کومک به دوی سره د کلیسا کوه نو دواړو یو بل سره ډېر ژور تعلق وو نو دا دواړه یو طرف ته وو نور د عوام خلک د فلاسفه او ساینسدانان کوم خلک چې نصراني سره ورانه وه د سیکولر مفکورې او مذهب والا خلک وو نو هغوی بل طرف وو نو دا خبرې اول وار کې څه داسې د خولې خبرې وې وروسته یې زور واخیسته زور چې واخیسته د عام خلک به رالګېدل دوی به یې وسل او هغوی به رالګېدل دوی به نیول د سیاسي خلکو د پیرانو ملایانو په مشورې باندې هغوی بر لګېدل کوم چې د سیکولر نظری ولو نو هغه خلک بیې رانیول وخت په وخت باندې ویل به یې ټکول به یې وزل به نو دی جریانونو ډېر دوام وکړو حتی تر دې پورې چې دغې مبارزې شپږ سوه کاله ونیول نو دې اوږدې مبارزې کې وخت په وخت باندې دا حاکمان کمزوري کېدل ځکه عوام د دې عوامو داسې خبرې وي نو د ساینسدانانو د فلاسفو چې هر چا ته یې قینت ورکولی شه نو دوی به خلک قانع کول نو دې له وجې نه ډېر خلک یې دوی ملګري کېدل نو د وخت په تېرېدو سره اخر داسې د دې مبارزې له وجې نه د حکومت هم کمزوری شه د ملایانو د پیرانو نظام هم کمزوری شه نو دا دشي کمزوري سه چې اخر دا چې حکومت وران ک دا اخر اولګي د دشي کلرستان اولګي د حکومت وران ک او خپل ملایان او پیران موصل نو بالکل دی حکومت او دی سیاست او دی کلیسا نقشه بالکل وران کړل دی سیکولریستان یعنی عوام خلکو فلاسفه او سینزدانو دا نه غوښتل چې دوی د خپل پیران او ملایان مړ کړي ځکه هلته یې دوم زړه پورې تړلی وو چې یاره په الله باندې خو عقیده نه وه هغوی هم دا ویلي چې مونږ د بښنې واک د خپلو ملایانو او پیرانو سره ده خو بل طرف ته به یې چې د هغه ته کتل د دین ورانوالي ته به یې کتل او اقتصادي ټکسونو ته به یې کتل او د امن نشتوالي ته به یې کتل او لسري معاشرې نه محرومېدلو ته به یې چې کتل نو دوی به نه درېدل چې یاره دوی سره جنګ ونه کړي ځکه یې مقابله شروع کړله نو بیا سی کله مقابلین وروسته دوی راولېږدل خپل پاچاهان یې ټول ختم کړل او سیاسي نظامونه یې هم ټول ختم کړل کوم پاپانو هغې هم ختم کړل ټولو دینو ته یې طلاق ور واچوه دا دین ته یې دې لونه طلاق ور واچوه چې دوی دین داسې پېژندلی وو چې د دین ټول په ټوله ظلم او بربریت ده او مونږ یې ټول تباهي سره هم د دین مخ کړي یو نو دا یې فیصله وکړه چې له ټولې دنیا سره به مونږ دښمني کوو همدغو ظالمانو د ښایسته اسلام دین په ځای باندې پکار ده چې زه د حکومتونو سیاسي نظامونه هم ټول ختم کړل دینونو ته هم خپل طلاق ور واچوه چې هغه نصرانیت منحرف دین وو نو پکار ده وه چې د اسلام یو د عدل دین یې خوښ کړی وی نو دې ظالمانو پوښې دي چې د اسلام دین خوښ کړي نو سیکولر دین یې انتخاب کړه نو د سیکولر دین یې په خلکو کې بیا رایج که دوی خو د کلیسا او د حکومت نظام هغه کړی و ختم کړی و پیران او ملایان یې ختم کړي وو خو دومره وو چې ټول پیران او ټول ملایان یې نه وو ختم کړي نو څه پیران او ملایان خو بیا هم په هغه کې پاتې وو نو دوی راولګېدل دغو پیرانو ملایانو ته یې ورته وویلې رغېدل په دې وجه نه وترې لکه مخکې مې چې درته ویلې چې هغوی بښنه دوی پورې تړلې وه چې الله به مونږ ته هلته بښنه کړي چې کله د پیرانو ملایان مونږ ته بښنه وکړي او د حیلت او حرمت حاکم دوی ته ورکړی وو نو سوچ ختمولی هم نه سو نو دې له وجه نه په دې مبارزه کې خپل څه نه څه پیران او ملایان پاتې شول نو دوی بیا مجبور وو چې دوی راولي نو بیرته یې ځان سره یوځای کړي خو دوی مقصد دا وو چې دغه سیاسي نظامونو سره چې دوی کوم تړاو ده دغه تړاو یې دوی ختم شي سیاسي نظامونو حکومتونو سره چې کوم تړاو دغه تړاو یې ختم شي نور د مونږ خو دوی نه رغېدل نشته نو بیرته یې راوستل نو دوی ته یې دا خبره وکړله د پیرانو ملایانو ته چې تاسې پوه شئ د کلیسا هم پوه شئ عبادتګاه هم پوه شئ نو د عبادتګاه نه به تاسې بالکل نه راوځئ که چېرې تاسې د عبادتګاه نه یې باندې راووتلئ او یوه خبره هم تاسې د نظام او د سیاست د اقتصاد په باره کې او د تعلیم په باره کې وکړله نو تاسې به مونږ راځوړندو نو دوی هم ډار شوي وو د پیرانو ملایان دوی هم ویلي چې یاره مونږ ته امن میلاو شي مونږ سره امن میلاو شي نور مونږ په دې قصه کښې نه یو چې مونږ ته دې بیا اخ راکړي چې حکومت راکړي چې ځکه ډېر زیات مبارزې له وجې نه دوی ډېر زیات یې اخ کړي ځپلي وو دا نن چې څوک دا خبرې کوي چې دین جدا شی ده او سیاست جدا ده او دین تعلق له جومات او مدرسې سره ده او سیاست جدا شی ده یا ملال دین سره سیاست سره څه کار ده ملال حکومت سره څه کار ده نو دا ورونو دغه د سیکولریزم عقیده ده چې د تاسو په نامه مسلمانانو کې هغه سوی ده پخه سوی ده نو ورونو چې دا کله دوی د سیاسي نظامونه هم ټول وران کړل حکومت یې هم ټول وران کړ نو دوی هم حیران پاتې شو چې اوس خو څه کول په کار دي یو حکومت خو مونږ هم سره لرو نو دوی د حکومتداري لپاره بیا یوه نوې طرحه جوړه کړله چې هغه به ان شاء الله تعالی په بل درس کې بیا وایو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين امتي قد لاح فجر فرق بين هم ده هر كفري نظام دخمنان دولة الاسلام قامت بدماء الصادقين مون ده الله نحكر يو او ده الهي نظام ده قيام لپاره جنگي دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين دولة المسلمانان تا دا خبر ورسو تا مسلمانان تاسو تحقیق وکو معلومات وکو سمو تشه غاړو وکم لکه مسر رسرا دی فقا کې د چاه ولا قانون دی دا الله قانون دی مخالانه د غیر د بل ش قانون کنه فیش شوی دی خد الله ولا شریعت وکنه فیز دی او د مود نبی صلی الله علیه وسلم طریقه و کنه فیزه دی قبل شهر دو پاکستان مرتد حکومت سره کار دی د افغانستان مرتد حکومت سره کار دی اغه درو سره سردو پیشرو بنی چلیگی استخبارات یا عیسی یا فوج مرتد یا ملی اردو مرتد فوج یا اربکیان دو سره د مو جنگ دی اندانګه پاکستان بشمار فوج څنګه مونې ولې دی او د الله رضا د فرما قتل کړی دی اوس موږ خالص د الله رضا د فر دغه سره جنگ دی او ان شاء الله ته موږ سای د کافرونو به قرار نکنی من د الله رب العالمین نه په دې باندې راضی من د سي صف کې نن ولاړی چې هغه پاک او صاف صف دی والله العظیم دا تور جنده به د کابل په ارګ باندې لګیږي او دا به د اسلام آباد په معنی باندې لګیږي ان شاء الله تعالی د کفر او د لړمیکاري قانون چې د پاکستان حکومت کې نافذ دی جهاد سره واجب دی چې چا دا قانون ومنه هغه کافر مرتد دی واجب القتل دی جهاد سره فرض دی اشرقت شمس الصمود ولقد سرنا جموعا لرب المجد التليم.